Oh, nu, după o zi de pedalat și a treia încercare de a înregistra, iată m-am ajuns în poarta unui țăran care tocmai acum, nici nu știu ce face exact, dă cu lingura în tuci, parcă zice, la masă, copii, la masă! Să mă bat și eu printre copii, tot sunt așa mai de culoarea lor, Hai mă că am pus basta, bă, hai nu mă să mai mă dai! vedea, hai. Bună seara! Ce bine! Permite să iau și o parte la această masă Hai, zi mă că n-auzi, zi mă, băi! minunată masă aveți aici! Aha, masă! Da, extraordinară! Bună, bună, Ce da! apetisante sunt A. toate! Îmi dați voie să mă așez și eu aici pe scăunel, că Care toată ziua scăunel? pedalai... Uite, pe ăsta de aici, Nu, uite! hai, stai, bă, buturugă, ha! Oh, Copii, a, bă, m-a zis la bine, masă bine acolo, ce să mă stai! mâna cu limă. Stai să mai amestec o leacă în fasole. O luce bine arată. Și ce ați pregătit pe aici, că văd că parcă toate curg. Mămăligă cu ce aveți aici? Dragul meu, aici am mușdei de usturoi pisat, călcat în picioare. Aoleu, să vezi usturime. Dar și acolo pe farfurie de se ridică aburul din el. Ce e o bucată de friptură. Ușor că se ridică și friptura. Ușor. Gata, gata. Uite, ăștia sunt copiii mei, Ionel. Bune, bune. Geta. Și Troncu. Bună, tată! Hai copiii mei, stați la masă aici că tocmai gata și mămăliga și fasole odată. Cum vreți, înainte mămăligă sau înainte fasole? Dumneata, Că după domnule, oricum nu va mai fi nimic. vrei să rămâi și la masă la noi? Te văd pe Chiar drum flămând așa. vă rog, oricum nu pot să mă mai scol de aici. Bine, hai, gata! Stai acolo, hai să facem! Ia de gust aici, vrei mușdei? Amardei! Hai! Z! Vreau de De toate, de toate! toate. Atunci, suite în copac ce a adus Adu tu terna alea acolo, a uitat Alea azi. nu vreau. Vreau doar ce aici pe masă. Da. Aoleu. Și soția. Soția? Păi soția, da, e soție ca soție, nu? Soție, bine, nu? Așa e, puh, dragii mei, că aș uita, băi, tu rău. Ce tată? Cheamă pământa, cheamă pământa, mă! Mama! Vine acum, tată. Vine Hai, că am auzit-o, că păpăta, dacă nu aude 10 case de aici în sus și în josul dealului, nu face nimic. Tu futoași. Copii, acum facem rugăciunea. Exact cum am stabilit de fiecare dată, eu cânt și voi ascultați. Destul. Dar ar Domnul să se oprească tata din cântat. N-a că făcurăm și rugăciunea. Să ne fie bine și invitatului nostru la masă, invitat necunoscut și neinvitat până la urmă. Autoinvitat. Autoinvitatul nostru. Hai să mâncăm. Bagă. Bagă aici. Suna gol. Mâncă mâncarea câinele. Normal că e goală. Futa javra, mă, te pizdă fut. Bă. Te. Hai că mâncarăm, ne întinserăm acum pe spate, eu cu țăranul uitându-ne la stele și gândindu-ne că bine e pe ăst pământ. Nobade, de mine bine fu toată ziua, cu șaua în fund. Ce zici, maică, că n-aud? Bade, cum e? Cum este, a? Așa cu... Așa, uite, aici la umbra unui cireș, că oricum nu se vede umbra, că la umbra lunii. Știi? Vorbești de umbra cireșului când și mata este o umbră în toată firea. Să o dracu, dar spune-mi până la urmă scopul la vizita ta care a fost aici la mine pe curte. Mă, tu ești un spărgător de la negricios, așa, de înferentare. E Mă, tu mai cu ai pentru mine spărgătorul familia greșiș. sărită și copii grași și vrei să ne furi pe noi, mei? Bă, chiar tot satul, bă, sparge capul, No. bă. Bă, nevastă, ia vină, opa. Stimați-o pe aia că tare aș vrea să o spart. Bine, dragul meu. Ce este atât? Cine este acest tânăr? Vă rog frumos să nu mă râdeți cu toți dinții, că mă sparii. Iuzur, Iuzur, Iuzur, bărbate, ce zice? Că toți... Nu mă iubește! Hai, fă-ne bună, eu nu am după stradă, veni la noi. Zi-mă, știu ceva, te face proastă asta. De pe uliță intrai la voi în curte, gândindu-mă că mă veți primi cu brațele deschise. Că nu, da, că noi stăm cu brațele în sân, a? Normal că suntem deschise. Ei! Ia, uitați copilul în fiat al țăranului, zine chiar, și nouă ceva. Dar chiar, omul ăla ce l-ai lăsat la poartă? Chiamă-l, mă, în curte, mă. Că a stat cât am mâncat, s-a uitat peste gal, să mă. Păi, da, că dacă intra și el la masă, noi nu mai mâncam, ne uitam noi așa, peste gard. Ia, bun venit și... Și... Hai, bre, ce vrei? Mâncarea, păi ce? Ați mâncat-o toată? Vrei cumva mâncare, omule? Păi bineînțeles, de ce crezi că mă uitam? Ia, roade la coaja de copac de acolo, la cireșul care și așa... Cum să mănânci tu, măi, omule, care ai picat din... Cum să mai mănânc copaci peste o mănâncă cu pentură? Dom'le, vezi că avem copii mulți, neamuri multe, străini mulți, a rămân în seră câteva mușuroaie de furnici, câteva dume de urzici. Se vede pe fața ta că ai mulți copii. Ia uite. Păi, normal! Mă, țărane, mă! Cum, dom'le, eu țăran? Dom'le, muncitor e cuvântul potrivit. Ce muncitor, mă, ce cu mâinile în sân? Cu mâinile în sân? Păi am frecat la mamăligă de mi s-a luat lasă cu mâinile în sân, lasă că e bine! Auzi, dar nu te-aș fi gura, eu! Ce e bine, mă, ce e bine, ce? Doamne, să la tine în curte și faceți morală, băi! Unde scrie, mă, că e curtea ta? Ce este morala? Unde e, mă, curtea lui? Subiect, ce este morala? În curte fut pe voi, pe amândoi! Hai, dragii mei, să facem pace. Fă că cu voi nu o scol la capăt, poate sunteți amândoi, sunteți sferentare. Clar. Poți să-ți iau bicicleta, nu? I-am eu. I-am și cai. Bicicleta? Asta nu. Asta e a mea. Copiii mei au ore fiecare, da, ora lui. Dar unde sunt copiii tăi? Toți. Unde au dispărut așa, subit? Păi știu. Uite, bă, că să-ți vârculeți colo în fundul grădinii de foame. Haole, stați, frate. Păi tu te mai și adui. Stați-mă, Pilar, că vă dau acum. Vă dau acum. Tinere, acum că a plecat bărbatul meu. Nu. Ia zi, cum fu, Pedro, toată ziua? Mai poți? Ia uite-te așa mai la mine. Poți? Eu pot, că bărbatul meu nu mai poate de vreo 20 de ani încoace. Copiii ăștia în fundul curții trebuie să mă duc până la ei acolo să am grijă. Bre, du-te! Și mă, ce faceți cu roșacul? Lasă să se odinească! Lasă să se tină! Ia bicicleta de o tură! Bine, drag, vai, du-te după bine, șură! Bine, hai că nu să cânt în curte! Cântă, ha! N-o zi! Dragă! Cât de mult n-am mai văzut așa față de om tânăr și spălat! Dar tu de unde ești, maică? Contează de unde sunt, contează că sunt! Deci gândesc de ce sunt. E? Ai o lopată să-i dai lui țăranul ăsta în cap? Lasă pe bărbatul meu că ne creează atmosferă, bietul de el. Romantică, așa facem întotdeauna? Da, roman, așa facem întotdeauna, cu roman. Lângă cireș, a? Lângă orice apucă. Păi zi, bre. Că nu prea apucă, de fapt, cireș, de obicei. După cireș, pe lângă cireș... Acolo să apucăm noi acum, ce zici? Bre, iară veniți, bre! Of, nevastă, lasă-mă creștină. Ești să belea! Oh, și tu fac creștină, nu mă enerva, vreau să spun că mă duc acolo până la tanța, mă duc la tanța să-i dau clanța. Nu, mă duc la tanța să-i culeg prunul ăla, știi, care la fundul, în fundul curții, ăla de la făcut Dumnezeu. Da, târnăm! Da, târnăm pomele de alea. Hai că plec, că nu mai am timp, că am făcut cu ochiul, am făcut semn peste gar ca să vină. Cu pidinaua. Da, sigur, bine, hai. Ne vedem joi! Hai, luați saș de coi. Hai, tinere. Unde rămăsesem? Nu știu, dar bine că rămăsești. Că mai de tot un bunul Dumnezeu să mai clătesc și eu ochii, așa însângerați cum sunt. Bine că nu-i vezi. Păcat că e noapte, da? Dar ne-ai un bec aici să văd și eu mai bine, silueta asta mlădioasă? De când am mai auzit asemenea vorbe, de când mi-am mai gândit la urechile? Ia mai spune-mi. Alea sunt urechi? Da. Clăpăun, ce mai sunt, mă? Aaaa, începe și tu ca bărbatul meu! Ia pleacă de aici, lasă că vorbesc cu alălalt, ia pleacă! Pleacă! Ia zi tu! Tu care veni și primul, te-am văzut pășind grațios! Dă-mă, mă atinse fremătul până la os! Auzi? Băi, noptai la tanța și tu rămâsești cu neisprăvitul ăsta, nici nu știu cum o chema. Rămâsești cu ăsta de vorbă, ce făcureți voi acum, tata, timp cât plecă eu la tanța? Uite, uite, mi se învine țiră degetele de la prunele alea. Dar... Hai, zi, hai, nu, Floric, că... Vorbire și noi ca doi oameni. Cum ca doi oameni? De ce e dezbrăcată? Nici nu văzut, uite-ne simțetul! O fi așa ca în vara, noaptea, a? Da, chiar așa. Văd eu că de cam uiți tu, lasă! Lasă! Sunt cu ochii pe tine, fii atentă, noaptea, când dormi, când o să dormi mai dulce, și o să fii și cu altceva pe tine. O să înfig coada furcii în tine și dacă... Deci... Dacă intră mai mult de jumate, înseamnă că te-ai futut cu altcineva. Bă. Animale? Adică... Dacă intră cotorul... Animale? Da. Feșorașule, tu întrebi de animale? Da, la mine, la mine în o gradă întreb de animale? Ce bâlbă e așa, bre? Am întrebat. Sunt indignat că la ora asta întreb de animale. Păi de ce nu? Mă dor. Este momentul propice. Vrei să vezi cum naște vițelul, poate? Ah, dar mă gândeam la altceva, neapărat la vițel. Vrei să te las singur să le... Dar iapă n-ai? Iapă? Ia! Ia! Iapă! Ia! Păi hai! Păcai! Tirai, Doamne! Iaca! Scoate iapa de-n graș! Iaca, tinere! Uite și apa, a? Uite ce frumoase. Aha, ia pune mâna sub coada aici. E cât ce mlădioasă e. Deci îți place. Nebunule, păi... Hai. Acum știu și eu de ce ți-i apa asta. Audiență generală, mă, copii. Deja depășire, dar... Scoate ovii mâna din fundul iepii. Vezi că nu-s iapa. Destul.